سورہ بنی اسرائیل سے دو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آج جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ والدین کے حقوق سے متعلق ہے کہ انسان کا اپنے ماں باپ سے متعلق کیا حق ہے. تو جو دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں قرآن مجید فرقان حمید 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں سے بیان کیا گیا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے مرادی معنی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَقَضَى رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ہو، فقل لہما اف، تو ان سے اف تک مت کہو. وقل لہما ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھٹکو. وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرو تو تعظیم کے ساتھ کرو، ادب کے ساتھ کرو، اچھی بات کرو. وقت لہما جناح ذل من رحمہ، اور ان کے سوا نرمی کا برتاؤ کرو اور تعظیم کا بازو بچھاؤ، ان کی عزت و تکریم کرو. وقل رب ارحمہ کما ربیانی صغیرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے ہمارے رب، ہمارے ماں باپ پر رحم کر جس طریقے سے انہوں نے بچپن پر مجھ پر رحم کیا، یعنی میری پرورش کی. یہ ان دو آیات کا مرادی معنی اور اس کا مفہوم تھا. ان آیات میں ماں باپ کے 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور اس کے بعد یہ حق بیان ہوا کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اگر وہ ضعیف ہو جائیں اور ان کی کوئی بات تمہیں بری لگے یا ان کی خدمت تم پر بار محسوس ہو تو اس تک مت کہنا، کچھ شکوا شکایت کی دور کی بات ہے، ان سے بدتمیزی تو بہت بڑی بات ہے، اس تک اپنی زبان پر مت لانا. اور اس کے بعد دوسرا حق یہ بیان ہوا کہ ولا تنہرہما، اور ہر گز انہیں جھڑکنا مت. تیسرا حق یہ بیان ہوا وقل لہما قولا کریما، کہ جب بات کرو تو تعظیم کے ساتھ بات کرنا، بے ادبی سے ہرگز بات مت کرنا. چوتھا حق یہ بیان ہوا کہ وقف لہما جناح ذل من رحمہ، جب ان سے بات کرو، ان سے برتاؤ کرو تو نرمی سے کرو اور ان کے لیے تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور 5 حق ان کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما اس طرح جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، یعنی میری پرورش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا یہاں حکم فرماتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس ایک مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں والدین سے بھلائی کا کہا گیا، بلکہ متعدد مقامات پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اور کئی مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے معبود ہونے کا اعلان کیا، اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا، وہیں ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا بھی ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ میں جب ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ کہیں فرمایا کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کے لیے تاکید کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم انسان کو اس کے والدین کی بھلائی کا حکم کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو نیکی کے لیے پیسہ خرچ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ والدین پر خرچ کرے، وہ اپنے رشتے داروں پر خرچ کرے، وہ یتیم و مساکین اور راہگیروں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے۔ تو کئی جگہوں پر جہاں تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اپنا معبود ہونا بیان کیا، وہیں والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ علماء نے قرآن مجید قرآن حمید کی کئی آیات سے اور کئی احادیث سے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ان حقوق میں پانچ حقوق میں بیان کیے، اس کے علاوہ بے شمار حقوق ہیں کہ والدین کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی، ان انسان کی گستاخی یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ عزت اور تعظیم سے پیش آئے، ان کا ادب کرے، اگر کوئی بات وہ غلط بھی کہہ دے تو والدین کے سامنے اس وقت نہ رہا جائے، اور اگر وہ انتظام کر جائے تو اس کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں۔ وہ حقوق کیا ہے کہ ان کے انتظام کے بعد ان کی تجہیز و تقریر کی جائے، ان کے ذمے میں پناہ ہو وہ ادا کیا جائے، جو وصیت کر کے دی جائے وہ وصیت ان کی پوری کی جائے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ وصیت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ میرا پورا مال کسی کو دے دیا جائے یا نصف مال کسی کو دے دیا جائے تو وہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ وصیت ایک تہائی کی جاری ہوگی، ایک تہائی مال دیا جائے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ جگہ لکھا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ یہ بھی ہے کہ اگر وہ نصف مال کی وصیت کر جائے تو ان کو خوش کرنے کے لیے نصف مال کی وصیت دیا جا سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ والدین کے انتقال کے بعد ان اگر والدہ کا انتقال ہوا، ان کی بہن کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اپنی خالہ سے اچھا برتاؤ کیا جائے، ان سے ملنے والے ان کے رشتے دار ان کی سہیلیوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے، اگر والد کا انتقال ہو جائے ان کے بھائی ان کے ملنے والوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے، اور فرماتے ہیں ان کی قبر کی زیارت کے لیے جایا جائے، یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے اہم کام والدین کے حقوق میں یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد آدمی گناہوں سے بچے، اس لیے کہ جب یہ گناہ کرے گا ان کے والدین کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر یہ کام کرے گا تو والدین کو خوشی ہوتی ہے، ان کا چہرہ اپنے بچے کے لیے عمل کو چمکنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر وہ آدمی برائی کرتا ہے تو اس کے والدین کو قبر میں بھی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اب آئی چند احادیث کے مقدسہ ان کا مفہوم کہ والدین کا مرتبہ کتنا بلند والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ حضر کسی کے والدین ناراض ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے خوش نہیں، اور اگر کسی کے والدین اس سے خوش ہے تو یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے سے خوش ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی اطاعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے, اور والد کی نافرمانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو آدمی کے لیے اتنا آسان کر دیا گیا کہ وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے یا نہیں, اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں, تو اپنے والدین کو راضی کر لے اور یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے. اور اگر والدین اس سے ناراض ہے تو یہ بھی وہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ پھر اس کا رب بھی اس سے خوش نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میری والدہ زندہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو, جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جہاد ایسا عظیم فریضہ, اور اس کے مقابلے میں حضور فرماتے ہیں کہ جہاد سے رک جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ذرا سا ٹھہر کر جہاں سوچے کہ آج اگر ہم پر بھی ویسا جہاد فرض ہوتا, آج ہمیں بھی تلوار لے کر میدان عرصہ میں نکلنا ہوتا, کیا ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا جذبہ ایمانی ایسا ہے کہ کیا ہم تلوار لے کر میدان میں ملے, اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کیا ہم لال قلعے جنگ کر گئے؟ یعنی دال محترم مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو عمل کا معاملہ ہمارا ہے, ہم خوب سمجھ سکتے ہیں کہ تلوار لے کر جہاد کرنا ہم پر بڑا مشکل ہوگا, لیکن جہاں جیسے ہم فریضے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مت جا اور اپنی ماں کی خدمت کرو. عزیز جان محترم, خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں, آج بھی ان کی خدمت کر کے جہاد جیسے عام فریضے کا ثواب کمایا جا سکتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کا روزہ مقام اپنا بنا, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نظر محبت کی اپنے والدین پر ڈال دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک نظر اپنے ماں باپ کو دیکھ لینا اتنے بڑے ثواب کا کہ حج مقبول کی بشارت ہے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی آدمی اگر سو مرتبہ اپنے والدین کو دیکھ لے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے. کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اگر کوئی سو مرتبہ اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سو حجے مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ والدین کی فضیلت ہے. عزیزان محترم, اسی لیے فرمایا بل والدین کے احسان کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اب آئیے والدین کی دعا کیا اثر رکھتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا اور ضرور اسے قبول فرماتا ہے. وہ تین افراد کون ہیں؟ فرماتے ہیں ایک والد کہ اس کی دعا اس کی اولاد کے حق سے بن رہی ہوگی, اور ایک مسافر اور ایک مظلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین لوگوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اور ان کی دعا کیا آپ کو دکھاتی ہے؟ اللہ اکبر نور حسن بجانے کے لیے روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور پیدل چلتے چلتے جب تھک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ فلاں وادی میں چلے جاؤ اور وہاں ہمارا ایک خاص بندہ موجود ہے, اس سے تم سواری طلب کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم کرتے کرتے اس بندے کے پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس سے بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس بندے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آیا اور نیچے آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بیٹھ جاتے ہیں, وہ اسے نہیں لے کر وہاں وہاں سے چلا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کون لوگ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا کہ آسمانوں سے بادل کو ملا کر اور سواری کا انتظام کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ موسیٰ یہ وہ شخص ہے کہ یہ اپنے والدہ کی خدمت کرتا تھا اور اس کی والدہ مرتے دم کی دعا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ بیٹا اس سے تو راضی ہو جا اور جو دعا اس سے کرے اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا یہ بادل کا تذکرہ کیا یہ شخص اگر میرے دربار میں یہ دعا کرتا کہ اللہ پورے آسمان کو مجھے ہو جائے تو میں یہ بھی کر دیتا. اس لیے کہ اس کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ والدین کی دعا یہ سب نہیں ہوتی اور والدین کی دعا ایسی مقبول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے. اب آئیے یہاں سوال جب والدین کا آتا ہے تو کہیں والدہ کا فضیلت بیان کی گئی کہیں والد کی بیان کی گئی تو یہ دیکھنا ہے فضیلت اور اللہ کی کے دے جائے کیا والدہ کا زیادہ فضیلت ہے یا والد کی زیادہ ہے. تو احادیث کی مقبرتہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدہ کو ترجیح دینے کا زیادہ گمان لگتا ہے اور اس طرف ترجیح نظر آتی ہے. اور اعلیٰ حضرت واجد بریلوی نے اسے یوں سمجھایا, آپ فرماتے ہیں کہ والدہ کو ترجیح کا مطلب کیا, فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر سے آؤ اور سفر سے آنے کے بعد تمہارے سفر سے آئے اور سفر سے آنے کے بعد جب آئے تو والدہ کو ترجیح دینا یہ ہے کہ پہلے ماں کے قدم پیر دباؤ اس کے بعد والد کے پیر دباؤ. اور اگر دونوں ایک ساتھ پانی پلا کرے تو پہلے والدہ کو دو پھر والد کو دو اور والدہ کو خدمت میں مقدم کرو. اور فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں ماں باپ کے درمیان کوئی جھگڑا کی لڑائی ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ماں کی طرح لڑائی کرے بلکہ دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. ایسا ہرگز نہ کرے کہ والدہ کی طرف داری کرے اور والد کے ساتھ بدتمیزی کرے. فرماتا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے. والدہ کو خدمت میں ترجیح دے اور والد کے تعظیم میں ترجیح دے کہ والد کو اس کی ماتا بھی حاصل ہو رہا ہے. لہذا اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کل جھگڑا ہو اور ماں باپ کے درمیان کو تنازع ہو تو بیٹوں اور اولاد کو چاہیے کہ وہ دونوں کی طرف رہے اور دونوں کی عزت اور ان کی عزت اور ان کی تقریب لے ان کے مقام میں کوئی فرق نہ لگنے دے اور ایسا ہر چیز نہ کہے جب کسی کی طرف داری کرے اور کسی کے ساتھ کمی بھی کرے. فرماتے ہیں کہ اگر والدین میں سے کوئی یہ کہے کہ فلاں کے ساتھ کیا جاری کرو تو فرماتے ہیں کہ یہاں والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا. ماں یہ کہے کہ تمہارا آپ دل لگتا ہے اور اس کے ساتھ تم بتا ہو تو یہاں والدہ کی بات نہیں مانی جائے گی. باپ یہ کہے کہ تمہاری ماں دل لگی ہے اور اس سے تم بدتمیزی کرو تو ایسا ہر چیز نہیں کیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے اس طریقے سے کرنا یہ حرام ہے اور ایسا ہر چیز نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد ماں بندے کا کتنا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بندے کا کتنا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے. حضور فرماتے ہیں کہ ماں دوبارہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ بندے کا کتنا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے. حضور فرماتے ہیں کہ ماں تیسری بار بھی کے سوال کیا. حضور نے پھر فرمایا کہ ماں اور سو کی بات انہوں نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کو خدمت ترجیح حاصل ہے اور ماں کا مقام کتنا بلند ہے. کسی صحابی نے یہ جان کر کہ میں نے ماں کی خدمت کر کے اور ماں کا قرض چکا دیا اس کا حق ادا کر دیا ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی تپتی ہوئی گرمی میں کہ پتھر اتنے گرم تھے اگر اس پر دودھ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ کباب بن جائے فوراً رکھ جائے. اتنے تپتے ہوئے پتھر تھے اور میں نے ایسے پتھروں پر ایسی تپتی ہوئی زمین پر چھ میل تک اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر اور میں نے سفر کیا تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عزیز تیری والدہ نے تو روز پیدائش کے وقت جتنے درد کے جھٹکے محسوس کیے تھے کاش کے ایک جھٹکے کا حال جو ادا کر سکا ہو. والدہ کا مقام تو بہت بلند ہے, جتنی تکلیف اٹھائی تھی اس تکلیف کا ایک حصہ بھی شاید تم نے ادا کیا ہو, ورنہ تیری والدہ کا مقام اتنے بھی بلند اور والا ہے. اور والدہ کا مقام اتنا بلند, حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے آ کر کے کہا کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا اور میں کیا کہتا ہوں کہ آپ کی گاڑ کی عبادت میں یاقوت اور جواہرات ہے, آپ کی گاڑ کی عبادت جواہرات سے بھروسہ ہے. حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ تم نے کہا کل رات میں نے اپنی والدہ کے قدم چومے تھے. یقیناً تم نے کہا کہ والدہ کی محبت کے قدم چومنا اتنے ہی بڑے ثواب کا باعث ہے, اور والدہ کی دعا کیسی قبول ہوتی ہے. نزہت المجالس میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کی کہ مولا میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو کل قیامت میں میرا رفیق ہوگا, میرے ساتھ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ اور فلاں آدمی سے ملاقات کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا, اور گھر لے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا, اور ساتھ ہی کتاب میں اتنے روایت موجود ہے کہ ایک بڑے سے تھیلے میں ایک زنجیر میں اس نے اپنے والدین کو رکھا تھا اور اس میں ان کو کھانا کھلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا, ان کو کھانا کھلایا, ان کو سیر کرایا, اور ان کا پیٹ بھرنے کے بعد دوبارہ انہوں نے وہیں رکھ دیا. اور اس کام سے جب وہ باہر نکلا کیا دیکھتا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ بندہ اوپر سے گیا, چلو میں اس کے والدین کو دیکھوں. جب اس کے والدین کو دیکھا جو دونوں انتقال کر جاتے ہیں, جو بندہ کا پلٹ کر آ رہا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام گدا دوستی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایمان لے آتا ہوں, میں آپ کو ساتھی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیسے معلوم کہ میں موسیٰ ہوں؟ کہنے لگا کہ میرے والدین دعا کیا کرتے تھے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ ہم تیرے نبی موسیٰ کی زیارت نہ کر لیں, تیرے نبی موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹے کو کل قیامت میں موسیٰ کا رفیق بنانا, موسیٰ کا ساتھی بنانا. جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا میں سمجھ گیا کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا, اور کل قیامت پر تم میرا رفیق ہوگا, اس لیے ہوگا کہ تیرے والدین نے تم سے سچ کہی اور انہوں نے تیرے لیے دعا کی. تو آپ نے دیکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رکھ رہی ہوگی, اور اس کا اگر الٹ دیکھ لیں, اگر بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ والدین اگر اس کے خلاف دعا کرے, اگر اس کے لیے بد دعا کرے, تو وہ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رد نہیں ہوگی. احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے ایک عبادت گزار کا واقعہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار تھا جس کا نام تھا جبیر, اور وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا. اپنی ایک عبادت کا ایک اپنی خانہ اپنے ایک جھوپڑے میں رہتا اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن اس کی والدہ کا شوق ہوا کہ چلو اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے آؤ. وہ دروازے پر آئی اور دروازے پر آنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی, اے جرے اے جرے. جرے نے جب سنا کہ والدہ آئی ہے, اس کے دل میں خیال آیا کہ والدہ سے اس سے ملاقات کر لوں گا, کیوں نہ اس وقت عبادت کو جاری رکھوں. اس نے نیت باندھی اور نماز پڑھنا شروع کر دی. اس کی والدہ ماجدہ باہر میرے آواز لگاتی رہی کہ اے جرے اے جرے. جرے نے نہیں سنا, وہ چلی گئی. دوبارہ جرے کے پاس آئی, دوبارہ آواز کی کہ اے جرے. جرے کی جب آواز سنی اور وہ سوچا کہ والدہ سے پھر کبھی ملاقات نہ کروں گا, اس وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہوں. اس نے پھر والدہ کی بات نہیں سنی. حضور فرماتے ہیں کہ والدہ کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت مت دینا جب تک یہ کسی بدرکار اور اس کا منہ نہ دیکھ لے. کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ایک بدرکار اور آئی اور اس نے زبیر کو گناہ کی دعوت دی. زبیر نے انکار کر دیا اور کہا کہ نکل یہاں سے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہوں, ہر جس اس کا انکار نہیں کروں گا. اس کے بدکار عورت نے حضرت زبیر جو اللہ کا نیک بندے تھے, زبیر کی بات سنی اور وہاں کی چلی ہوتے میں اور اسی چرواہے سے اس نے برقراری کروائی, اور جب اس نے حمل ٹھہر گیا اب وہ علاقے میں زبیر کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ وہ عبادت گزار بنتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ بن رہا ہے. جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ گناہ کیا جو یہ جگہ اتنا ہے. اب لوگوں نے جب سنا کہ زبیر نے بدکاری کا احتساب کیا, لوگ گئے اور زبیر نے اس جھوپڑے کو توڑ دیا. زبیر کو مارا پکڑا گیا اور زبیر کی کوئی بات نہیں سنی, لیکن مارنے کے بعد ہمیں اور زبیر نے کہا کہ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ ایک عورت کے ساتھ تم نے بدکاری بدکاری کی ہے. زبیر سمجھ گئے کہ یہ مصیبت والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے, والدہ کا جواب نہ دینے کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہوئی. کہنے لگے کہ بات سنو, مجھے تھوڑی سی دیر کا موقع دو, مجھے کچھ دیر کا موقع دو اور اس کے بعد جو چاہوں میرے ساتھ رہوں گا. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے اپنی والدہ سے ملنے کی اجازت دے دو. انہوں نے اجازت دی اور زبیر اپنی والدہ کے پاس گئے اور والدہ کو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ ماں مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہوئی. اور والدہ آپ جانتے ہیں کہ بچے کو کتنی ہی زیادتی وہ کر لے وہ معاف کر دیتی ہے. ایک روایت میں نے کہا کہ ایک بندہ کسی بدکار عورت کو آتش ہو گیا اور اس سے نکاح کی دعوت دی. اس بندہ کے وکاس نے کہا کہ میں اس سے نکاح کر لوں گی, اس وقت کروں گی جب تم اپنی والدہ کو مار کر اور اس کے سینے سے چلے جا کر الگ کر لے آ, میں اس سے شادی کر لوں گی. اس شخص نے اس بندہ کے وکاس عورت کے حص میں اتنا بےکن ہو گیا کہ اس نے اپنی والدہ کا قتل کیا اور اس کا چلے جا کر الگ اور اس عورت کے پاس جانے لگا. راستے میں ٹھوکر لگی اور جب گرا کر وہ کلیجا اس کے ہاتھ سے گر گیا تو کلیجے سے آواز آئی کہ بیٹا یہ ٹھوکر نہیں لگی. تو آپ نے دیکھا ماں کا دل سے سننا لگا, ماں کا اپنے بچنے کی اتنی بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتی ہے. زبیر نے جب ماں سے جو ہے وہ معذرت چاہی, ماں نے معاف کر دی. اب زبیر سینہ تان کر کے کھڑے ہو گئے اور مجلے میں گئے اور کہا کیا الزام ہے میرے پر؟ کہنے لگے کہ تم نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے. حضرت زبیر کھڑے ہو کے بتا اس عورت کے پیٹ کے ہاتھ رکھ کے بتایا, بچہ بتا تو اس کی اولاد ہے. تو عورت کے پیٹ سے آواز آتی ہے کہ یہ بچہ میں زبیر کا نہیں بلکہ میں تو ایک چرواہے کی اولاد ہوں. اور زبیر نے کہا کہ بتا یہ بڑا پیٹ کہاں ہوا؟ اس عورت نے کہا کہ بڑا درخت ہی ہے. زبیر لوگوں کو لے کر کر گئے اور درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ درخت بچائے بچائے یہ بچہ کا کیا ہے؟ درخت سے آواز آتی ہے کہ یہ بچہ زبیر کا نہیں, زبیر بے قصور ہے بلکہ یہ بچہ یہ چرواہے کا ہے. تو آپ نے دیکھا اپنی جان محترم والدے نے دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے, اور اگر والدین کی نافرمانی کی جائے والدین کو ستایا جائے تو پھر والدین کی جو دعا ہوتی ہے بدلوا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا ابھی والدین کے احسانہ والدین کے ساتھ احسان کرو, والدین کے بڑھاپے میں پاؤ, ان کی کسی بات کا برا مت بناؤ اور ان کی کسی بات پر رخ تک مت رہو اور ان سے تعظیم کی بات کرو, ان کو جھٹو مت, ان سے اکثر ساتھ میں آؤ اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو. اس لیے کہ والدین کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے, والدین کی ناراضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے. صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے لیے ارشاد فرمایا کہ کیا سلوک کیا جائے؟ فرمایا ہوا جنت کا نام ہوگا کہ دونوں تمہاری جنت ہے یا یہ دونوں تمہاری جہنم ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ان کے ساتھ بھلائی کر کے جنت حاصل کر لو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ دونوں تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں. اور اگر ان کے ساتھ سلوکی کی اگر ان کی ناراضگی موجود ہوئی تو یہ دونوں تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. سچ فرمایا ان بات کے لیے احسانہ کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لال شکر ہے کہ جن کے والدین زندہ سلامت ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے کہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو, اور اگر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتے تو ابھی جان محرم ہم کے بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.